यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3/1/94 को प्रातः 5 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम राम राम की बहुत बड़ी महिमा है। तत्व ज्ञान हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो बंधन से रहित हो जाता है, सदा के लिए शांति आनंद को प्राप्त हो जाता है, कभी किंचित मात्र भी दुख नहीं होता, ऐसा ज्ञानी होता है। तो ज्ञान नाम किसका है? जैसी चीज है वैसी को वैसा का वैसा जानने का नाम ज्ञान है। बहुत वर्षों की बात है, हम शुरू हुए थे पहले ही पहल वासुदेव काबरा था, ये पढ़ते थे उस समय, ब्रह्मचारी थे, पीला वेश थे, तो लड़के आपस में बातें कर रहे थे, तो हम दूर से सुन रहे थे बातें। तो उसमें क्या ज्ञान किसका नाम है? तो अपनी बात पर बिरो पट गयो, बिरो पट गयो मन पता लग गया, अपनी भाषा बिरो पट गयो, तो बिरो पट गयो नाम है ज्ञान। बड़ी प्रसन्नता हुई, छोरे छोटे से कैसी बढ़िया बात कह रहा है, ज्ञान किसका नाम है? बिरो पट गयो मन पता लग गया, है जिसे जान लिया उसका नाम ज्ञान है, जैसे है जब तो लग गयो। तो है जिसे पता लग गया आपको बात पता है ज्ञान की, ऐसी बड़ी ऊंची सूची बात है, आप इसको मान रहे तो बड़ी कृपा मानूंगा मैं आपकी, बड़ी भारी मेहरबानी होगी, और आप भी निहाल हो जाए, हम भी राजी हो जाए। शरीर को और संसार को अपना मानते हैं ना, ये अपना नहीं है। क्या साहब ठीक बिरो पट जाए मन संपूर्ण पता लग जाए ठीक तरह से हमारा नहीं है, तो ये ज्ञान हो गया, तब तो ज्ञान हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये प्रकृति का है, हमारा नहीं है, हमारे प्रभु हैं, ये दो बात है, संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, ये वास्तविक बात है। भमई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादि काल से ये भगवान का ही अंश है, तो भगवान का हमारा तो अपनापन है, और संसार शरीर के साथ अपनापन माना हुआ अपने है नहीं, अपने यहाँ आए हुए हैं, यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं, रहने वाले परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, चीजें मिली हुई है, अब मिली हुई चीज है विसुंड वाली है, तो उनकी अपने मान लेना ये बात सच्ची नहीं है, ये हमारी नहीं है, मिली हुई है विसुंड वाली है। जैसे इस मकान में आप बैठे हैं तो अपने जानते हैं कि ये हमारा नहीं है, इसमें हम बैठे हैं और ये छोड़ देंगे, तो सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, ज्ञान ज्ञान है। ऐसे शरीर और संसार ये भी हमारा नहीं है, हमने इसको माना है अपना, अपना है नहीं। अब इस पर ध्यान दें आप, अगर अपना है तो हम जैसा चाहें उस शरीर को वैसा रख लेंगे, हमारा है तो फिर हमारा इस पर चलना चाहिए, आधिपत्य इसका इसको बस में करना हमारे होना चाहिए ना, हमारे बस में हो, हमारी चीज जो हमारे अधीन हो, जैसा चाहे वैसा शरीर वो बना नहीं सकते, जैसा रखना चाहे रख नहीं सकते, और मरना हम चाहते नहीं, शरीर छोड़ने से छूटना पड़ता है, तो हमारा कैसे हुआ? हम नहीं छोड़ना चाहते, छोड़ना पड़ता है, हमारा होता तो हम नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ेंगे, मर जाए तो छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। तो ये आधिपत्य चलता है अपना, खुश हो तो आप, तो ये अपना नहीं है। अब ये ठीक दिखने लगे अपना, जैसे ये मकान अपना नहीं है, ऐसे शरीर है, मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, प्राण है, ये हमारा नहीं है। अगर ऐसे ही मालूम देते जैसे ये मकान आए हैं और चल देंगे, ऐसे शरीर में आए हैं चल देंगे, शरीर बना है माँ के पेट में, शरीर बना हुआ है, अगर छूट जाएगा, अगर छोड़ता है उस ले जाते हो, मार देते हो, ये बात भी प्रत्यक्ष अपने अनुभव की बात है, एकदम अनुभव की बात है, सच्ची बात है, ये ठीक बात है, जो ठीक जानने का ज्ञान है, ये सही अपना नहीं है। बुखार आ जाए, हम नहीं चाहते बुखार आ जाता है, नहीं चाहते बीमारी आ जाती है, हमारा तो क्यों आना चाहिए बीमारी? कम से कम, कम से कम, कम से कम बात है कि मरना दे इसको, तो हमारा है, तो है हमारे बस में है, तो कहा तो अपने बस में कर दो, और कहा अपना अपना छोड़ दो, तो बस में करना तो कठिन है, जीता रहना ही आप बात तो कठिन है, पर अपना अपना नहीं आप बात तो सीधी है ही, सच्ची छोड़ देंगे उसको, क्या हमारा नहीं है भाई, मिला है काम मिले उसको, मिली हुई चीज को काम मिले, अनुभव नहीं है, अब मिला हुआ बिछौना है, मिला हुआ पंखा है, मिली हुई रोशनी है, अब काम मिले तो कौन मना करता है, हमारा पढ़ो तो कोई मन नहीं करता, बैठे हो सुनते हो हम सुनाते हैं, तकता हमारा से बैठ जाए, और ये तकता कहते हमारा ही है, क्या करते हो, क्या क्या हम बैठे इतने आदमी गवाह है सब, हमारा है कि नहीं है तकता, इतने गवाह है हमारे, तो बैठने नहीं देंगे, निकालेंगे यहां से, कब्जा कर लेगा, अब नहीं मानते अपना। कलकत्ता में अच्छे अच्छे मकान है जिनका किराया बहुत मिल सकता है, पर किराया नहीं देते, किराया देते मालिक बन जाएगा, और हमारे कहते तुम रहो यहाँ, हमारे यहाँ रहो, ये तल्ला खाली कर देंगे आप लोग, इन्होंने खाली कर दिया तल्ला, इसमें समझो, अरे किराया दें तो नहीं रहने देते, देखो तमाशा देखो कोट एक देते नहीं, भोजन और लेते हैं और रखते हैं, कि उन्हें विश्वास है कि कब्जा नहीं करेंगे, उनके हमारे पर विश्वास है कि कब्जा तो नहीं करेंगे, तब देते हैं नहीं, अरे ये पता लग जाए कब्जा कर लेंगे तो नहीं रहने बताओ, तो ऐसे ही आप कब्जा कर लो तो भगवान रहने देंगे नहीं, शरीर पर कब्जा कर लिया, धन पर कर लिया, कुटुंब पर कब्जा कर लिया, हमारा है, भगवान के नहीं, नीयत खराब खोटी हुई थी, और दूसरे की चीज होती है बेईमानी है ना, ईमानदारी का बताओ, दूसरे की चीज को अपनी मान लेना ईमानदारी है, तो बेईमानी छोड़ने का नाम है मुक्ति, और ईमानदारी को पकड़ना नाम है भक्ति, यही संसार गमना रहा बेईमानी, क्या इनसे छूट जाए मुक्ति होगी, अरे भगवान अपना उसको अपना मान ले भक्ति होगी, इतनी बात कड़ी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, केवल बेईमानी बेईमानी छोड़ना है, विश्व से पका नहीं भाई अपना नहीं है, नजर कर छूट जाए तो काम लेना उसको ले लो जल्दी, पता नहीं है इसका, क्योंकि मरने की ऐसी रीत है कि पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मरता है, ये मरने की रिवाज तो इतनी सच्ची है कि जरूर मरेगा, कब मरेगा इसका पता नहीं है, पर तो मरने की बात बिल्कुल सच्ची है, ये झूठी नहीं होती कभी, कभी इसे भूल नहीं होती, हर एक काम भूल हो जाए इसमें भगवान भूल नहीं होती है, कोई 500, 700, 1000, 2000 वर्ष लड़ेगा भूल में कटेगा, कोने कसूने में कटेगी, बच गया, भूल होती है, तो सच्ची बात है अपना नहीं है, अब अपना पहले ही अपना मान लें, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। जो इतनी बात है लंबी चौड़ी बात ही नहीं है कि वो बेईमानी बेईमानी छोड़नी है। अरे बेईमानी भी नहीं छोड़ो तो साधन क्या करते हो, क्या साधक हो, क्या सत्संगी हो, छोड़ते नहीं बेईमानी बेईमानी भी नहीं छोड़ रहे, क्या साधक हो बताओ, क्या त्याग करोगे। तो एकदम नहीं आई, शरीर है, संसार है, कुटुंब भी है, रुपया पैसा है, हमारे नहीं है। अगर ये सच्ची मान लो तो हमें उदारता आ जाए, हमारी चीज नहीं उदारता हमें क्या देख लगे। हमने बात देखी है, आप जानते हो जब खेत होता है खेत में बाजरा निकाल करके बाजरा रख दिया, वो ठीक तरह माद बना दी रख दिया, आप नहीं जानने वाले बहुत नहीं जानते हैं। उस वक्त महाराज खेत खड़ा निकलना हुआ लोग कई मांगिया वहां धान दे दे सच दे दिया, घरे गया पैसा नहीं दे सकते इतना सची झूठी की ले जाओ। अब वहां ले जाओ घरे रख दिया, अब नहीं दे सकते तो वहां भी आप रही और तो है नहीं, किसी का नहीं है। पर जब तक घड़ी ममता नहीं करे धीरे तक अध्याय में सुगुंता पड़े, अब लाल कोठी में गाल दिया, अब नहीं दे सकते खड़े में दे दे। सच्ची बात जो जो कब्जा करते जो कंजूसी आ जाती है, जो कब्जा नहीं करते उधारता आ जाती है। अपना दो भी रुपया तो रुपया जो चीज है खर्च करने से आपके काम आवा, खर्च करने से दूसरों काम आवेगा, रक्षा करने से संग्रह करने से ना थारा काम आवे ना दूर काम आवे, क्या फायदो कैद कर दिया रुपया ने, क्या फायदो जो ब्याज करा ब्याज पैदा करा ब्याज क्या करो कैद कर दिया बेचारा ने, रुपया रुपया रुपया रुपया कमा बैठे। अरे भाई खर्च करने में काम आवेगा ना, बड़े बड़े काम आवे अभिमान और बड़े महलकपति मैं करोड़पति मैं अरबपति एक सुनी भूख में एक फूक पड़ जाएगी जूते जोर। मैं तो सुना हूँ भाई लखपति आप कैसे हैं, लखदास हो सहस्त्रदास हो सत्रदास हो कोटिदास हो कोटिपति कैसे, पति तो वो जो उठो के मारा चलते चलते एक ब्राह्मण देवता काशी से पढ़कर आए, बड़ा वृक्त त्यागी और व्याख्यान सुनाते थे गांव में सुना, तो राजा भी जाते थे तो राजा ने बड़ी मित्रता कर ली, साथ में ले गए जो मित्रता कर ली। तो राजा ने कहा महाराज आप में हमारे क्या फर्क है, कि हम तो भिक्षु गए साधु ब्राह्मण है, आप राजा महाराजा हो, आप कितना राज्य है। तो राजा ने क्या कहा आधा राज दे दिया, आधा राज दे दिया महाराज को। फिर क्या हमारे क्या फर्क है, तो जो जो जो कमी थी वो कहते गए वो देते गए बरोबर, जैसे आप ठाठ पास से वैसे ही रहना सहना सब ज्यादा क्या बदाम बात थी बरोबर बना दिया। फिर पूछे महाराज आप में हमारे क्या फर्क है, फर्क बताओ तो बताएंगे कभी बताएंगे, क्या फर्क है आपके हमारे। तो घूमने हो गए चार घोड़ों की बग्घी उस पर चढ़े हुए, एक मोटर मोटर तब हुई है चार घोड़ों की बग्घी बड़ी हरे पड़े सवर जंगल में गए। वहां राजा ने कहा महाराज आप में हमारे क्या फर्क है, फर्क बताओ। हाँ वहां से ही चल दिए, अब आ जाओ तुम्हारा फर्क नहीं बरोबर, तुम्हारी बरोबर हमने कर ली हमारी बरोबर करो आ जाओ आइए ही नहीं पीछे लौट कर पाए, ये फर्क है तुम्हारा महाराज, ये फर्क है और क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क है महाराज फर्क है बताएंगे। तुम्हारे सामान हम कर लेते हैं, हमारे सामान तुम करो, ये बराबर ही करो, आओ इधर आ जाओ चलिए। तो वो अधिपति है, वो आधिपत्य है उसका, उस पर छोड़ दे मर्जी आओ जो, ऐसे शरीर पर अपना चलता नहीं, संपत्ति पर भी चलता नहीं है, बेटे पोतों पर नहीं चलता है। तो ये बेईमानी बेईमानी छोड़ दो, केवल केवल तीज बात है। कृपा करो मन से, घर में बैठे रहो, बैठे बैठे रहो मकान में, कभी बैठे हैं नहीं, अरे मकान का सुख ले रहे हैं। बरसा हो तो रक्षा हो जाए, शीत हो तो रक्षा हो जाए, गर्मी हो तो पंखा चला लो, अंधेरा हो तो बत्ती जला लो, काम लेते हैं ठीक तरह से। फर्क क्या है? फर्क ये है मेरा है आपको तो मेरा नहीं है, ये फर्क है। आराम में क्या फर्क है सर? मैं तो क्या करते हो हसी में थे, समझो मोटर मारी है, मोटर थाने नहीं, मोटर तो मारी है, मोटर पर तो मेज ना थाने पर मोटर चढ़ा है। मेरा जी भगवान मोटर है, थाने मोटर हृदय पर चढ़ रही है थाने, अरे मोटर पर मैं चढ़ा, हमारे पर मोटर चढ़े ही कौन, चढ़े हमारे पर मोटर चल दिया, हमारे से हमारा नागौर उधर से दूर से मोटर थी, नागौर के पास आई, मुंडो से आ गए नागौर पास में, कुछ खराब हो गई, हम उसे चल दिए जाकर गाड़ी पकड़ गई। अब मोटर क्या हुआ उसका कैसी हुई करके हमें पता ही नहीं, ये बीती बात है। तो मोटर पर हम चढ़े हैं, काम चढ़ रहे हो, दुख दुख आप भोगते हो, सुख सुख हम भोगते हैं। अब मेरी समझ गया आपद भोगो, ये आपद भोगने के लिए मेरा है, दुख पाने के लिए, आपद भोगने के लिए, नरकों में जाने के लिए, कष्ट पाने के लिए आप अपनी चीज है। अरे अपने नहीं मिलो तो कष्ट मिले ही नहीं, मौज सुख मिले अच्छी तरह से। अब कल वहां जाकर हम आ गए थाना जाकर के, अब मोटर कहाँ है, कैसी है, ठीक है भाई ठीक है, इनको चिंता हमारी चिंता है, मोटर कहाँ है भाई। रेलगाड़ी में चढ़ते हो उस बेटी को याद करते हो कभी, हमारा डब्बा कहाँ है भाई, कहते थे रेल उतरे किसी, हमारा डब्बा हो हमारा डब्बा होगा, वहां पर डब्बा कहाँ है आजकल, कोई समाचार मंगाया चिट्ठी तार दिया ही नहीं। हमारा कहते व्यवहार में कहते ही हमारा हमारा डब्बा है, सब ये हमारी जगह है, हम भी कहते हैं हमारे जगह, हमारे कहने में बात नहीं है, भीतर में ये बात है कि हमारा नहीं है। तो मोटर मारे चल गए आराम से रहे सब धर्म आगे, कह दो भाई हमारी मोटर है, मैंने पूछ भी लेता हूँ भाई हमारी मोटर कौन सी है भाई, ऐसे चले ये मोटर करी बताओ भाई हमारी मोटर कौन सी है, आप क्या मोटर है, हमारी मोटर हमारे को पता नहीं, हम पूछते हैं हमारी मोटर कौन सी, ये स्वामी जी की मोटर होती है नहीं हमारी, तो हमारी मोटर होती है, हम मोटर के नहीं होते हैं, आप मोटर के मोटर के हमारी मोटर चढ़ के उतर गए, मोटर कहाँ है, कैसे कौन ड्राइवर है क्या है, आप डावे की चिंता, टायर की चिंता, पुत्र पुर्जों की चिंता, गरीज की चिंता, कहा रखे चले हम फर्क है कि नहीं। अभी आप मान लो निगर क्या रहे, प्रवृत्ति करते हैं भाई, प्रबंध करते हैं, हम भी जिस मकान में रहते हैं तो साफ ही रहते हैं, उसको खराब गंदा थोड़ी करते हैं, ऐसे न करो, मोटरों की निगर रखो, मकान वाली निगर रखो, सब जगह छोड़ना तो कोई चिंता उसे उड़ी चले गए चल दिए, तो मालिक हो आप, तो इतनी बात है, यही मुक्ति है। अपनी नाशवान को अपनी नहीं समझी मुक्ति है, और अविनाशी को अपना समझा भक्ति है, इतना ही है, ये भक्ति मुक्ति। परमात्मा गलत गलत बताओ, आप अविनाशी हो, अविनाशी को अपना समझो तो भक्ति हो गई, और अविनाशी और विनाशी को अपना समझा तो बंधन हो गया, और अपनी नहीं समझी मुक्ति हो गई। अविनाशी आप हो, विनाशी को अपनी नाश होने वाली है, सच्ची बात है, मरने वाला है शरीर, वियोग होने वाला है, तो पहले से ही समझ ले कि तो वियोग होने वाला है, अब 100 वर्ष रह जाए तो क्या हाल है, आज चला जाओ तो क्या हाल है, क्या है, ये तो बिछड़ने वाली है, मारवाड़ी क्या होता अच्छा ढूंढने वाली है, अच्छा ढूंढने वाली तो ढूंढ जाए, सब जाने वाला ही है भाई, रहने वाला कोई नहीं, तो जाने वाला है, बस रोना पड़ेगा, तो अपनी मानस से रोना पड़ेगा, अपनी नहीं माने तो रोना पड़ेगा, कोई मुसलमान मर जाए तो रो बस, मर्यादा मरता ही नहीं, मर्यादा मर जा जी वैसी है, अपने क्या मतलब उसे बात है। अब दुख सब मेरा मानने का है, केवल मेरा मानने का दुख है, मेरा नहीं माना दुख मर जाएगा। छोरी आपकी है, बड़ी हो गई, बड़ी चिंता रहती है, घर भर अच्छा मिल गया, दाज देती हो विदा कर गया, भाई जी पता हुआ, अब चिंता रही छोरी, मेरा मानने की चिंता, मेरा मिट्टी चिंता मिट्टी, अच्छी बात है भाई, घर भर अच्छा मिल गया, हमारी कन्या को घर भर अच्छा मिल गया, अच्छा बेटा आप जाओ मौजूद। अरे ये जाने की मन में रहने से छोरे में जितना मुंह होता है छोरी में नहीं होता, छोरा छोरी लड़े तो भाई क्यों लड़ रहे, भाई भाई तो जाने वाली आप भेज जाएगी पहले से, बारिश आए छोरी से सारे बारिश आए, ये तो आप घेरे जा सी आप साथ रहेगा, ए बारिश आए उन्हें पालो पोसो त्याग करो, अरे भगवान साथ कर दो ब्याह, महाराज भाग सारी चीजें भगवान ही है, भगवान ब्याह कर दो, मकान रुपया पैसा कुटुम्ब सब हेरे बना, हे महाराज आप भगवान की भेंट कर दो, कितनी मौज की बात हो जाए, अरे पची चीज काम में लो तो प्रसाद है, भगवान चलाए हुआ प्रसाद है, तो कितनी मौज हुआ आप तो मिट जा, प्रसाद पाओ न्याल हो जाओ, मुक्ति हो जाए भक्ति हो जाए, फर्क अपना कुछ भगवान के ठाकुर जी के भोग लगाते हो एक तोड़े पर भी कम नहीं होता, अरे प्रसाद हो जाता लगभग क्रोध पा गई हूँ, अरे कण का दे दो छोटा थोड़ा सा राजी हो जाए। तो वो कोई मिठाई का भूख आएगा वो प्रसाद मांगे तो जाओ जाओ दो रुपये में मिठाई दिला दो, नाराज हो जाएगा मांगते हैं क्या दिला दी मिठाई, तो मिठाई तो है मिठाई नहीं है प्रसाद है ठाकुर जी का, तो आज सब्जी पवित्र हो जाए, आपकी भोजन पवित्र, मकान पवित्र, जल पवित्र, कुटुम्ब पवित्र, आप पवित्र, सब पवित्र हो गया, भगवान को दे दिया, सच भगवान का मानो करो, जीवे तो मौज मरे तो मौज ठाकुर जी की है, बेटा मर गया तो रोवे तो ठाकुर जी रो, हम क्यों रोए, ठाकुर जी ने मरा है हमारा हमारा सही नहीं, हम तो ठाकुर जी को दे दिया, अब ठाकुर जी का मरो, ठाकुर जी रोते नहीं, ठाकुर जी वही नहीं दूसरी जगह जा गया दूसरे जल में गया, ठाकुर जी दरबार से बाहर जाता नहीं, इस बात से रोते नहीं, इस कमरे में उस कमरे में धर दे तो रोना किस बात का है, तो ठाकुर जी क्यों नहीं रोते, क्योंकि मरते ही नहीं है, आप क्यों नहीं रोते कि हमारे है ही नहीं, ठाकुर जी का है, नंबर जी जा रखो हमारा, कितनी सुगम बात, कितनी मुक्ति सुगम सर, सदा ईमानदारी है मुक्ति हुई, अब इसमें संकल्प पूछो ठीक सच्ची बात है, सच्ची बात को मान लिया बस कम हो गया, ये बात है, इसको अपना नहीं मानना मुक्ति, भगवान को अपना मानना भक्ति, कितनी शुभ बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी शुभ बात हो, हमारे को भोजन देते तो वो भोजन वापस अपना मानते हो, हमारी रोटी आगे हम पाते हैं, हम तो स्वामी जी पाओ सर जो ठाकुर जी कह दो, ठाकुर जी की है प्रसाद लो, आप भी ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे, कितनी पवित्र हो जाओ चीज, आपका धन आपकी संपत्ति सब महान पवित्र हो गई, भगवान की चीज तो पवित्र प्रसाद पाओ सदा ही, मेरा क्या मेला हो गया, नारायण नारायण नारायण इतनी बात है, सीधी सीधी सरल बात है, जो जान लेना मान लेना, ये बेरो पट गयो, बेरो पट गयो, और पता लग गया।